in America. Na yebi toka pwani to balanite. Kisasa ezali mboka bisengo omike bisa. Baza kanga, bien sûr na kozonga. Yoka soki yo pepisi na koyeba. Bebe mosika na kei osambela kanga na sima. Na lapi na kozonge na yo lokola na kokende hawadi. Zoto nanga na kobatela pona yo. Yoka soki yo bebisi na koyeba. Bebe mosika na kei osambela kanga na sima. Na lapi na kozongela yo lokola na kokende hawadi. Zoto nanga na kobatela pona yo. Bakufa kala ndimelanga mpo atosa sima bolingo. Kisasa mboka kotika mwasi te mpo azelaka yo bandeko. Bakufa kala batelanga mpo nazonga na kini malebo. Tozalinga na bebe se fiance nakobanga mbamba kochange. Mbongo ezali nzambe ya nse bona futa tikele sengo. Name ma chérie na Amerika potolengela libala na biso. Sima bolingo kisasa mboka kotika mwasi te po azelaka yo bandeko. Bakufa kala batelanga mpo nazonga na kili malebo. Tozalinga na bebe se fiance nakobanga mbama kochange. Mbongo ezali nzambe ya nse mpona futa tikele sengo. Name ma chérie na Amerika potolengela libala na biso. Bakufa kala ba batelanga bona songa na kilimale bo tozalinga na bébé se fiancé na kobanga baba constanze bongo ezali zame ase bona futa tikene sengo na me ma chérie na américa otolengela libala na biso.